Перепрошую, ви не боїтеся?» Сеньор Альваро усміхнувся, наче обеззброїв, поплескав Гоцика по плечу. «І вам не раджу. Не допомагає. Я, кабаєро, ніколи людям не брешу. Найкраща гарантія». Гоцик задумався. Кивнув напружено. «Добре. То, може, і на це глянете?» Поклав на стіл великий смарагд. Тільки він і лишився після відвідин португальського міста Сініш, де жила тепер така собі сеньора Алмейда. На гоцикових очах двійко худих, жадібних покидьків вийняли розхристану душу з землячки Ясі. Сидів під сосною до ранку, бідкався. «Дурна, ой, дурна, ну нащо?» Як сонце встало, перебрав розірваний рюкзак – нічого. А були ж камінці. Розгрібав пісок, та мають же десь бути. Паспорт свій український знайшов, матюкнувся. Не почав би шукати камінці, паспорта б не відшукав. А потім би ні за що не здогадався, де загубив. Ха, суки кляті! Зиркнув на пісок – є! Знайшов один камінець, а другий так і лишився у пісках. «Смарагд!» Сеньор Альваро без здивування взяв камінь, підніс до світла, розглядав уважно. «Чистий смарагд!» – усміхнувся. «Давній! Нині такі камені не обробляють. Продати допоможете?» «Можу. Є люди, яких це зацікавить. А звідки?» «Без питань». «Зрозуміло», – кивнув сеньор Анваро. «Тоді ціна значно впаде». «Хай. Тільки мені пошвидше. І паспорти. Мама хвора, треба додому везти». До лікарні повернувся на крилах. Зайшов до палати, де лежала Марічка, присів на край ліжка, нахилився до обличчя жінки. «За 3 дні у нас будуть легальні, справжні паспорти. Додому поїдемо». Жінка сумно усміхнулася краєчком вуст, простягнула до Гоцика худу руку, погладила по щоці. Перехрестила і вперше не заплакала. «Ну, правда, паспорти естонські», – глузливо усміхнувся Гоцик. «Ви тепер Айні Кірвес, а я В'яйно Кірвес, ваш син. Та то таке. Зате без проблем. Даю вам, мамо Марічко, тиждень. Дивіться мені, щоб одужали». Жінка закивала, на очі набігли сльози. «Ні-ні, годі, годі, додому їдемо, які сльози!» – захвилювався Гоцик. «Завтра зранку поїдемо фотографуватися. За 3 дні матимемо паспорти. Потім я на пару днів змотаюся в одне місце, тут недалеко. Майно треба забрати». Майно, закопане під тополею, і справді було вкрай необхідне. Досвідчений у сумнівних оборудках сеньор Альваро пояснив, краще з великою сумою готівки через кордон не пхатися, покласти гроші, виручені за смарагд, у банк, на легальне ім'я – В'яйно Кірвеса. Гоцик покумекав. Ну, не розповідати ж привітному інтелігентному букіністу, що в нього тих смарагдів під тополею закопано до біса. Ще встигне банк ощасливити. Забрав готівку, заплатив за паспорти, лишив 2000 євро. Усе інше вкинув у скриньку для пожертв благодійній лікарні. Ісусика перестрів. Ви там скриньку для пожертв звільніть, бо хотів пару євро вкинути, не лізуть. Згадав ошелешену фізіономію лікаря біля забитої грішми скрині. Усміхнувся. Сьогодні у нас яке, мамо Марічко? 25 вересня. Найпізніше 1 жовтня вирушаємо. Ви мені вірите? Усе позаду. Марічка закивала ще дужче. Витерла долонею мокрі очі, мовляв, усе позаду. І життя. Гоцик залишив жінку наодинці з моторошними думками, ніяк не відступали. Пішов до в'єтнамця Данга погану новину про фальшивий паспорт повідомляти. «Помер 3 години тому», – сказала медсестра, якій він допомагав ходити за дідами. «Я сам йому яму на кладовище викопаю», – спустошено відповів Гоцик. Спи. Ілія скнів на верхівці круглої вежі, вмовляв себе настирливо. «Давай уже, спускайся! Квітів нарвати чи що?» Жовта кам'яниста дорога давно проковтнула Гоцика. Сонце дедалі відчайдушніше видиралося з моря у небеса. Вітер розгулявся, штовхав. А Ілія все тупцював на невеличкому майданчику за 20 метрів над землею. Підійшов до краю вежі, глянув униз, відсахнувся перелякано. Та відчайдушна думка застрягла у голові, як та мотика у круглій башці Ізидориного жадібного тата. «Стрибай, пекла!» Заметушився, заспішив широкими кам'яними сходами долу. Хлюпнув у лице холодної води із потічка. Не допомогло. Безпорадно покрутився по подвір'ю. Хоч би Ізідора ще поспала. Серце тьохнуло. Пішов у дім. Обережно ступив на рипучі сходи. «Та тихо ви!» Зазирнув до кімнати Ізідори. Нога Ізідора спала на високих подушках. Тонке покривало сповзло, не ховало принад юного тіла. Підклала долоні під потилицю. З неї Гоя маху малював. Тільки тим і різниця, що на картині великого іспанця кучерява красуня, а Ізідорині довгі коси не знають компромісів. Прямі, мов, дощ. Лються до пупка. Ілія завмер. Забув про пересторогу. Безсоромно роздивлявся кремово-рожеве у променях вранішнього сонця прекрасне наге тіло. Воно не лякало, не бентежило так фатально, як того дня, коли Ілія вперше побачив Ізидорину наготу. Не викликало неконтрольованої ерекції. Не штовхало в той же час накинутися на дівчину. Ні. За ці дні Ілія звик тримати себе в руках. Наге тіло належало не йому, Гоцику. Та нині у величезному порожньому домі, що вони й досі не знайшли приводу піднятися на його 3-й поверх, Ілія і Ізідора лишилися удвох. Ілія вперше поцілував поглядом Ізідорини груди так, ніби тільки він один має те виключне, дароване коханням право. Запаморочилося. Відступив тихо. «Спи, спи!» Хай очі розплющаться, тіло відірветься від подушок, ноги йдуть, руки куйовдять волосся. Усміхайся, пливи, і їж той твій улюблений виноград, але спи. Не питай, де Гоцик, не намагайся приховати гнів і розпач, бо все то сон».